प्रतीच्यां दृश्य भूदावि शंख चक्र गदाधर आत्मतुल्यै षोडशभिर्विनाशी वत्स कौस्तुभौ पर्युपासितमुन्निद्रा शरदं बुरुहे क्षणम्। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रबोधित किया। श्री शुक उवाच के स्थान पर प्राचीन पाठ ऋषिरुवाच प्राप्त है। ऋषि कहने पर भी भगवान सुखदेव का ही ग्रहण होता है। व्यास नंदन परमहंस अवधूत शिरोमणि भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा, जब देवों ने परात्पर पुरुषोत्तम प्रत्यगात्मा भगवान श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम की इस प्रकार स्तुति की, तब उनके सम्मुख भगवान स्वयं ही शंख चक्र गदा पद्म धारी होकर प्रकट हुए। पहले जैसे प्रत्यंचम शब्द का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर प्रतीच्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। देवताओं ने जो भगवान साक्षात अपरोक्ष होकर प्रत्यगात्मा के रूप में स्फुरित हैं, हृदय में उल्लसित विलसित उद्दीप्त हैं, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर पुरुषोत्तम तत्व समझकर अपने भावों को व्यक्त किया, तो यहाँ भी प्रतीच्याम दिशि कहा गया। पश्चिम दिशा में भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर प्रतीच्याम दिशि का अर्थ पूर्व वाक्य के अनुरूप अंतरदेश में, हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री विग्रह के सहित प्रकट हुए। भक्तों देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। दोनों में भी कोई भेद नहीं है। हृदय में अभिव्यक्त भगवान शरीर के बाहर साकार रूप में परिलक्षित होते हैं। तुलसीदास जी महाभाग ने कहा, ही अनिर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम मनोपुरत संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा अंतरात्मा तुरीय कूटस्थ भगवान हृदय में निर्गुण निराकार होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वे ही भक्ति की प्रगल्भता के वशीभूत होकर विशुद्ध सत्वोपाधिक होकर नेत्रों के सम्मुख प्रकट होते हैं। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। अंदर और बाहर के मध्य में हमको रसनेन्द्रिय प्राप्त है, जिह्वा के माध्यम से त्वक और रसनेन्द्रिय तथा वाक नामक तीन इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है। रसना नाम सुनाम बहुत विचित्र शब्दों का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। वाक के द्वारा नाम का उच्चारण होता है, भगवान नाम का उच्चारण भी वाक के द्वारा होता है, लेकिन वाक के स्थान पर रसना शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या है? रस स्वरूप भगवान के नाम का उच्चारण करते समय रसनेन्द्रिय से भावित और रस से भावित वाक इंद्रिय हो जाती है, और अद्भुत रस की रसिकों को भगवान नाम के स्मरण उच्चारण से अनुभूति होती है। इस प्रकार भगवान नाम उभय उद्बोधक हैं, दुभाषिया का काम करते हैं, निर्गुण सगुण दोनों में ऐक्य का ज्ञान कराते हैं। जिस प्रत्यगात्मा की बाहर सर्वात्मा सर्वेश्वर सगुण साकार भगवान के रूप में अभिव्यक्ति होती है, वे शरीर के बाहर अभिव्यक्त परिलक्षित होने पर भी वास्तव में अंतरहित अंतरात्मा प्रत्येगात्मा होकर ही उल्लसित हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए प्रतीच्याम दिश पश्चिम दिशा की ओर भगवान की अभिव्यक्ति हुई, पूर्व से पश्चिम की ओर, बाहर से अंदर की ओर, पराग से प्रत्यक की ओर बुद्धि की स्थिति होनी चाहिए। आत्मतुल्य षोडश भीर विनाशी वत्स कौस्तुभ पर्युपासित मुनिन्द्र शरदंबु गुहे क्षण। भगवान चतुर्भुज होकर व्यक्त हुए, उनके साथ पार्षद भी थे। भगवान के नेत्र शरदकालीन कमल के सदृश विकसित थे। शरद ऋतु का जो कमल होता है उसका विशेष महत्व होता है, उसकी आभा प्रभा शोभा विलक्षण मानी जाती है। एक ही वस्तु हो लेकिन काल विशेष क्षेत्र या देश विशेष में उसका प्रभाव उसकी अभिव्यक्ति विलक्षण रूप में होती है, यह नियम है। अभिव्यंजक संस्थान का प्रभाव अभिव्यंग की अभिव्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। भगवान के नेत्र शरदकालीन कमल के समान विकसित थे। तुलसीदास जी ने भगवान के आठ अंगों को उपमित किया है कमल से, विनय पत्रिका में। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, दो नेत्र हैं लोचन, नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज। तो भगवान के विविध अंग प्रत्यंग पंकज शरदकालीन दिव्य कमल के तुल्य हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज, कर भी कंज तुल्य, क स्कंजारुणम। वाल्मीकि रामायण में जहाँ की मुझे जहाँ तक ध्यान है, लगभग 50 वर्ष पहले मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा था। उसके बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिला, कहीं एक दो अध्याय प्रयोजन वश पढ़ा। भगवान के 11 अंगों को 12 अंगों को कमल से उपमित किया गया है, यह भी उपलक्षण है। गौड़ी संप्रदाय के संतों ने समग्र शिव विग्रह को पंकज ही माना है। इसका मतलब यशोदा रानी ने अनाघ्रात पंकज को जन्म दिया, श्री कृष्ण को पंकज मान लिया गया। पूरा श्री कृष्ण ही मानो पंकज सदृश है। अनाघ्रात पंकज, अदृष्ट पंकज, इसका अर्थ क्या है? ऐसा कमल जिसका अग्रहण कभी भी भ्रमर मंडली ने किया ही ना हो। किसी की आंखों का विषय जो पंकज बना ही ना हो, किसी के स्पर्श का विषय जो पंकज बना ही ना हो, अनाघ्रात पंकज के रूप में भगवान के श्री विग्रह को, समग्र श्री विग्रह को गौड़ी संप्रदाय के मान्य संतों ने उपमित किया है। इसी ढंग से उनका निरूपण किया है। इस पर मैं जब वृंदावन धाम में रहता था, उस समय जो उस संप्रदाय के विद्वान रसिक महान भाव थे, उन्होंने इस प्रकार अर्थ इस श्लोक का किया था। भगवान के दशावतारों में सर्वोत्कृष्ट अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्रीमद्भागवत में कहा भी गया है। अतः अन्य अवतारों का दर्शन करने वाले योगींद्र मुनींद्र के सामने श्री कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वह अदृष्ट ही प्रादुर्भाव था। इसी प्रकार से योगींद्र मुनींद्र की नासिका शक्ति ने इससे पहले उस अवतार विग्रह का कभी आस्वादन आग्रहण ही नहीं किया था, इसीलिए अदृष्ट पूर्व, अभूतपूर्व अनाघ्रात पंकज के रूप में गौड़ी संप्रदाय के संतों ने भगवान के श्री विग्रह को उपमित किया। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग ने हमको बताया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ तू शब्द का भी प्रयोग किया गया है, वल्लभाचार्य जी ने रामचंद्रोपि, राम जी को नहीं छोड़ा, रामचंद्र भी स्वयं भगवान ही हैं, ऐसा कहा। लेकिन गौड़ी संप्रदाय के संत ऐसा मानते हैं कि कृष्णावतार अभूतपूर्व अवतार है। अतः जब श्री कृष्णचंद्र को दिव्य कमल के रूप में, शरदकालीन कमल के रूप में हम उपमित करते हैं, तब उन्हें अनाघ्रात पंकज, अदृष्ट पंकज कहना ही चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव का चिंतन यह था, भगवान का श्री विग्रह प्रत्यभिज्ञा का विषय नहीं होता, या जो घटपटादि पदार्थ हमको परिलक्षित होते हैं, खंडन खंड खाद्य जिसका अध्ययन हमने अपने पूर्वाचार्य से किया और उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव से खंडन खंड खाद्य नामक वेदांत के ग्रंथ का अध्ययन किया था। उसमें प्रतिभिज्ञा को ब्रह्मात्मक माना गया है। ब्रह्मात्मक मानने के पीछे दो दृष्टिकोण है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील कार्यात्मक प्रपंच है और बौद्ध प्रस्थान के अनुसार कहेंगे सर्वथा क्षणिक है। सर्वथा क्षणिक माने बौद्ध सिद्धांत के अनुसार तो भी प्रतिभिज्ञा का विषय नहीं बनता, क्योंकि एक क्षण पहले जिस घटपट स्त्री पुत्र को देखा वह तो उसी क्षण में समाप्त हो गया। फिर यह वही, इस प्रकार प्रतिभिज्ञा बुद्धि कैसे बन सकती है, प्रतिभिज्ञा कैसे हो सकती है? जो जगत को क्षणिक नहीं मानते उनके यहाँ भले ही पदार्थ क्षणिक ना हो, लेकिन जो कार्यात्मक पदार्थ होते हैं प्रतिक्षण परिवर्तनशील तो होते ही हैं। इसलिए हमारी दृष्टि से भी विचार करें, वेदांत प्रस्थान के अनुसार भी विचार करें तो प्रतिभिज्ञा ब्रह्मात्मा की है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही वह दीप शिखा है जिसे मैंने दो मिनट पहले देखा था, दो क्षण पहले देखा था। सादृश्य को लेकर एक रूपता का विज्ञान होता है, लेकिन दो क्षण पहले जो दीप कलिका थी इस समय तो नहीं है। दो दिन पहले जिस यमुना की धारा में स्नान किया था वो धारा तो दो दिन में न जाने कितनी दूर पहुंच गई। दो दिन पहले जहां हमने समुद्र में स्नान किया था वही समुद्र का जल आज भी है। सादृश्य को लेकर ऐसी प्रतीति होने पर भी लेकिन वही वह जलधारा है, ऐसा कह पाना संभव होने पर भी सिद्ध कर पाना कठिन है। ऐसे ही भले ही देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति ने दो वर्ष पहले जिसका दर्शन हुआ था इस समय दर्शन दिया हो, इस समय उसका दर्शन हो रहा हो, लेकिन दो वर्षों में शरीर के अंग प्रत्यंग में कितना परिवर्तन हो गया। इस दृष्टि से सादृश्य को लेकर प्रतिभिज्ञा होने पर भी प्रतिभिज्ञा को प्रमा के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते, प्रतिभिज्ञा ब्रह्मात्मिका है या सिद्ध होता है। हंसी इसलिए आ गई कि एक स्मरण आया, श्री राम जन्मभूमि का विषय उन दिनों बहुत ही जोर पकड़ रहा था। हिंदू पत्रकार बढ़ चढ़ कर श्री राम जन्मभूमि को बारे में विरुद्ध प्रश्न कर रहे थे। एक अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला पत्रकार कहीं आ गया, उसने कहा महाराज आप भूगोल जानते हो, इतिहास जानते हो, हम कोई बंधन के नहीं रहते, जैसे सामान्य सन्यासी रहते हैं वैसे रहते हैं, कभी कभी उनसे भी कम वेशभूषा में होते हैं, कोई टीम टाम बाहरी सोने चांदी का आसन ये सब कुछ नहीं, मसाल नहीं, जयकारे वो चमर नहीं, छत्र नहीं, ये सब बाहरी रूपरेखा नहीं, जो रखते हैं वो पद की मर्यादा है, मैं उनका खंडन नहीं करता। एक पत्रकार सामान्य सन्यासी को भी जो नहीं पूछना चाहिए, कहा कुछ भूगोल आप जानते हैं, कुछ खगोल जानते हैं। हमने कहा हम जानते हैं तो नहीं जानते हैं, तुम्हें जो प्रश्न करना हो तुम प्रश्न कर लो, उत्तर मिलेगा तो स्वयं तुम समझ लोगे कि हम जानते हैं या नहीं जानते। उसने क्या विकट प्रश्न तो क्या किया, प्रवचन किया मालूम है, लाखों वर्ष पहले आप लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम का अवतार हुआ, राम जी भी नहीं, अब वो अयोध्या रह गई क्या? हमने कहा बस समझ लिया मैंने। क्या समझ लिया आपने? भूगोल जानते हैं, खगोल जानते हैं, विज्ञान का अध्ययन किया है। मैंने कहा तुम यह कहना चाहते हो अयोध्या खिसक कर लंका पहुंच गई है, और लंका पहुंच कर जहाँ रावण रहता था अयोध्या में आ गई, इसलिए लंका में राम जी का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में रावण का मंदिर बनना चाहिए। हाँ महाराज, अब मैं समझ गया क्या भूगोल जानते हैं। तो हमने कहा इससे ज्यादा तो तुम कुछ नहीं प्रश्न कर सकते ना। हाँ अब सुनो, अब मुझे क्या मालूम किस व्यक्ति का नाम क्या है, कितने साल पहले शादी हुई, कितने वर्ष का है। मैंने कहा 25 साल पहले तुम्हारी शादी हुई मान के चलो। अरे महाराज ठीक 25 साल पहले शादी हुई। अब मुँह से भगत सरस्वती निकलवा दिया, तो तुम बताओ जिस स्त्री से शादी हुई वो तुम्हारी माता के रूप में परिणत हो गई, और जो माता थी वो तुम्हारी पत्नी के रूप में परिणत हो गई, ऐसा मानते हो? अरे महाराज आप तो गाली देते हैं। हमने कहा जब तुम लंका को अयोध्या, अयोध्या को लंका, राम को रावण, रावण को राम सिद्ध करना चाहते हो तो यह भी सिद्ध करो। फिर पत्नी को पत्नी क्यों कहते हो? 25 साल में वही पत्नी पत्नी रह गई। फिर भगा महाराज, फिर किसी उसने प्रश्न नहीं किया। ये तो गंभीर विषय मैंने क्यों रखा, इसलिए रखा कि हमारे पूज्य गुरुदेव अनाग्रात पंकज का अर्थ करते थे, एक तो पदार्थ क्षणिक हो या क्षण में क्षण क्षण में परिवर्तनशील हो, तब उसको लेकर प्रतिविज्ञा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी ओर पदार्थ अनंत हो, असीम सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध्य से युक्त हो, प्रतिविज्ञा कब होती है? किसी वस्तु की समग्र अनुभूति हो जाने के बाद फिर उसी वस्तु का कदाचित अधिगम हो, ज्ञान हो, तब यह वही वस्तु है, इस प्रकार प्रतिविज्ञा हो सकती है। आज तक कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, क्यों नहीं कह सकता? क्षणिकता की दृष्टि से नहीं, भगवान का जो श्री विग्रह है वह प्रतिक्षण क्या है, परिवर्तनशील है, यह मैं नहीं कह रहा। जिस दर्शक के जीवन में जितनी क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार भगवान का सौंदर्य माधुर्य आदि दृष्टिगोचर होता है। मेरा एक विचित्र अनुभव है, अभी कुछ महीने पहले अरुचि हो गई, भोजन को देख के लगता था कि भोजन विष है, मुँह पर मुजेवा पर रखने का मन नहीं करता, भोजन में कोई स्वाद ही नहीं लगता था। जब बीमारी दूर हुई तो उसी अन्न का स्वाद लगने लगा, तो भोजन का स्वाद नष्ट हो गया क्या? जिह्वा में विकृति के कारण भोजन विष मालूम पड़ता था, एकदम कड़वा सा भयंकर, अन्न को देख करके रोमांच हो जाता था, ऐसा भयंकर भोजन स्वादहीन कैसे रखूंगा, भोजन में कोई विकृति नहीं होती थी, जिह्वा की विकृति से मन में विकृति आ गई। तो हमने क्या संकेत किया? जिह्वा तो वही है, रसनेन्द्रिय वही है, पानी पीते हैं, मीठा ही पानी क्यों ना हो, उसका जो स्वाद हमको प्राप्त होता है अहरित की छोटी हर का सेवन करने के बाद, उसे चूसने के बाद पानी पीजिए, उसी पानी का स्वाद बढ़ेगा या नहीं, मिठास का अनुभव होगा या नहीं। तो जिह्वा पर जो प्रतिबंधक था उसका अपनोदन किया हरितकी ने, कर दिया। तो जिह्वा वही होने पर भी, जल वही होने पर भी, जल का स्वाद विलक्षण हो गया ही नहीं, तो प्रतिबंधक की निवृत्ति से स्वाद की अभिव्यक्ति में वृद्धि होती है। भगवान तो अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य से संपन्न हैं, क्योंकि भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति जो होती है वह विद्या काम कर्म के द्वार से नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिस साधक की जितनी क्षमता है उसके अनुसार भगवान के सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध्यादि की उसके प्रति अभिव्यक्ति होती है, समग्र अभिव्यक्ति होती ही नहीं। समग्र अभिव्यक्ति नहीं होती है तो भगवत विग्रह को लेकर प्रतिविज्ञा संभव नहीं है। भगवान का श्री विग्रह प्रतिक्षण अनाघ्रात पंकज के तुल्य ही बना रहता है। मैं जानता हूँ प्रवचन अब तक जो हुआ बहुत कठिन हो गया, लेकिन अंतर्निहित भाव को व्यक्त करने के लिए भगवत कृपा से उद्भूत भाव को मैंने यहाँ प्रकट किया। तो भगवान के नेत्र शरदकालीन कमल के समान विकसित थे, उनका पूरा श्री विग्रह ही पंकज के सदृश है, असंग है, दिव्य है, उसमें सकल सौंदर्य का दिव्यता का सन्निवेश है। लेकिन शरदकालीन पंकज क्यों कहा? इसलिए कहा कि पंकज एक होने पर भी प्रादुर्भाव का स्थल और प्रादुर्भाव का काल उस पर प्रभाव डालता है। वस्तु एक भी हो लेकिन देश भेद से, काल भेद से उसकी अभिव्यक्ति, उसके प्रभाव पर अंतर पड़ता है। भगवान ने जो दर्शन दिया उनके साथ कितने थे? 16 भी, 16 पार्षद थे। ये भाजपा कांग्रेस बीजू जनता दल के वो नहीं थे, भगवान के परिकर का नाम ही पार्षद है। 16 पार्षद थे, उनकी सेवा में संलग्न थे। वे गीध देहत्वज धरि हरि रूपा, गीध की भी सदगति हुई, उसने देहत्याग किया तो भगवान का रूप उसको प्राप्त हुआ, सारूप्य मोक्ष इसको कहते हैं। भगवान के साथ जो 16 पार्षद थे वो भगवान के सदृश ही परिलक्षित होते थे। लेकिन अंतर क्या था? बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है, इसका ज्ञान और ध्यान आवश्यक है। बिना श्री वत्स कौस्तुभ, उनके वक्षोज पर, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह नहीं था, गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। इतनी विलक्षणता होती है भगवान के श्री विग्रह में, और भगवत भक्तों उनके जो पार्षद होते हैं उनके श्री विग्रह में। भगवान के श्री विग्रह की अब विशेषता क्या रहती है? विशेषता यह रहती है कि भगवान के श्री विग्रह में श्री वक्ष का चिन्ह होता है वक्षोज पर, वक्षस्थल पर, और गले में कौस्तुभमाला, कौस्तुभमाला भी गले में स्वाभाविक रूप से सन्निहित होती है। तो दो पार्षदों को सुलभ नहीं होते। पार्षदों का श्री विग्रह जो होता है श्री वत्स चिन्ह से रहित होता है, कौस्तुभमाला से विहीन होता है। वो क्या केवल भगवान को ही सुलभ है, भगवान ही कौस्तुभ माला और श्रीवत्स के चिन्ह को धारण करते हैं, स्वभाव से ही भगवत विग्रह में ये संलग्न होते हैं। पार्षदों में इतना अंतर रहता है। पर्युपासित बुन्निद्रा शरदंबुरुहे क्षणम ये हुआ। दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लाद विक्लवाः दंडवत् पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुभुः। हे राजन परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर जितने भी देव थे, जिन्होंने आर्तस्वर से दिव्य भाव से भगवान की स्तुति की थी, आनंद से विह्वल हो गए। दंडवत पतिता राजन शनैः उत्थाय तुष्टुभुः। उन्होंने भूमि पर लेट कर साष्टांग दंडवत भगवान को किया। आजकल तो शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण बहुत सी माताएं भी दंडवत प्रणाम करने लग गई हैं, निषेध है। बहुत सी माताएं गोवर्धन की परिक्रमा दंडवत करती हैं, दंडवती परिक्रमा। उनके गुरुओं ने शास्त्र की अनभिज्ञता के कारण गलत शिक्षा दी। जो ब्राह्मण होते हैं उनका यह हिस्सा धरती नहीं सह पाती, इसलिए ब्राह्मणों को धरती पर कुछ एक वस्त्र रखकर बैठना चाहिए। केवल धरती पर नहीं बैठना चाहिए, ब्राह्मणों के इस भाग को पृथ्वी नहीं सह पाती और माताओं के बक्षोज को पृथ्वी नहीं सह पाती। उनमें विचित्र स्पंदन होता है, इसलिए शास्त्र की मर्यादा है माताएं दंडवत प्रणाम किसी को न करें, क्योंकि भूमि में माताओं के बक्षोज स्तन का स्पर्श होने पर विचित्र कंपन हो जाता है, जो कि अशुभ है। ब्राह्मणों के बैठने का जो स्थान है यह, उसका स्पर्श अगर निरावरण रूप से पृथ्वी को हो जाए, पृथ्वी प्रकंपित हो जाती है, पृथ्वी पर उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अतः ब्राह्मणों को निरावरण ढंग से पृथ्वी पर बैठना नहीं चाहिए और देवियों को कभी भी दंडवत नहीं करना चाहिए, चाहे कोई गुरु ही क्यों ना हो। ऐसे झुक कर अभिवादन करें, पिता माताएं चरण छू लें, पति के चरण छू लें, लेकिन दंडवत करने का विधान नहीं है देवियों के लिए। तो यहाँ पर भगवान को धरती पर लौट कर साष्टांग दंडवत किया और क्या किया मालूम है, शनैः उत्थाय तुष्टुभुः। कई जो होते हैं वैष्णव साधु, वो तो व्यायाम की तरह एक सेकंड में लेट गए, एक सेकंड में उठ जाते हैं। उसमें भाव की प्रधानता नहीं, कला की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता नहीं, कला की प्रधानता। बहुत विचित्र बात है, अभ्यास के द्वारा भाव के न रहने पर भी कला के कारण क्रिया का संपादन हो जाता है। जैसे वैष्णवों को बचपन से दंडवत का प्रशिक्षण दिया जाता है, अब किसी ढंग से किसी को दंडवत प्रणाम ही करना है, भाव भले ही ना हो, झटपट लेट गए झटपट उठ गए, ऐसा नहीं। उसीलिए शनैः शब्द का प्रयोग किया, शनैः उत्थाय, धीरे से उठे, माने भाव, वहाँ पर भाव का उद्रेक था। उठने में किंचित समय लगा और लगाना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो तो कला हो गई, धनवत क्या हुआ, कला का प्रयोग किया आपने धनवत के नाम पर। तुष्ट वो हो, पहले तो भगवान की परोक्ष रुचि से स्तुति की, यह आदि कहकर, स एवं स एव कहकर, यो न कहकर, तमेव कहकर, अब भगवान तो दृष्टिगोचर हो गए। ही निर्गुण नयनन सगुण, अब आँखों के सामने दृष्टि के सम्मुख भगवान का दर्शन हो रहा था। अब फिर भगवान की स्तुति की, एक बार प्रकट करने की भावना से आर्त स्वर से स्तुति की, अब आह्लाद की पराकाष्ठा की स्थिति में स्तुति प्रारंभ की। देवा ऊचो हो, देवताओं ने कहा, नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उत्तते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। आज समाजी जो सज्जन होते हैं और बड़े भी कहते छोटे को नमस्ते जी नमस्ते, छोटे भी बड़े को कहते नमस्ते जी नमस्ते, तो नमस्ते सनातन धर्मालोक नामक ग्रंथ 10 खंडों में दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, दीनानाथ सारस्वत जी ने लिखा था। अब वो ग्रंथ सुलभ नहीं है, बहुत ही सनातन धर्म के लिए वरदान स्वरूप एक माधवाचार्य जी का ग्रंथ है 2 खंडों में, क्यों उन्हीं के समय बहुत विस्तार पूर्वक प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए दीनानाथ सारस्वत जी ने 10 खंडों में सनातन धर्मालोक लिखा था। और भी लिख रहे थे लेकिन दुर्घटना में उनका शरीर पूरा हो गया। और कालूराम शास्त्री जी हुए हैं कानिकुब जी, सिद्ध तांत्रिक, उन्होंने भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए ग्रंथ लिखा था। आज समाज की प्रगल्भता के कारण सनातन धर्म तिरोहित हो रहा था, तो 70-80 वर्ष पूर्व इन महान भावों ने इन ग्रंथों की रचना करके सनातन धर्म के महत्व को ख्यापित किया। आर्य समाजी सज्जनों के एक एक आक्षेप का बहुत विस्तृत और सटीक उत्तर दिया। उसमें सनातन धर्मालोक में संभवतः पहला खंड नमस्ते पर ही है। उसमें कहा गया है बड़ों को नमस्ते तो करना चाहिए, बड़े छोटे को नमस्ते कहते हैं ठीक नहीं, आपके लिए नमस्कार, तो बड़े भी करते हैं नमस्ते, छोटे भी करते हैं, बड़ों के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग होना चाहिए न कि छोटों के लिए, ऐसा उन्होंने पहले भाग में सिद्ध किया है वचन दे देकर। उधर वैष्णवों में प्रथा चल पड़ी दंडवत, तो नीचे वाले भी कह दे दंडवत, ऊपर वाले भी कह दे दंडवत, नम्रता की दृष्टि से ठीक है एक प्रकार से, तुम हमको बड़े मानकर नमस्ते करते हो, हम तुम्हारे हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं इसलिए नमस्ते करते हैं, अर्थ लगाया जा सकता है पर शिष्टाचार या नहीं। दंडवत का उत्तर दंडवत, हमारे भूगोल के अध्यापक एक मुल्ला जी थे मिडिल स्कूल में 5वीं में शायद, वो भूगोल कुछ नहीं जानते, पढ़ाते थे भूगोल, पुस्तक ले लेते थे, हिंदी उर्दू के जानकार थे, हिंदी में पुस्तक भी बहुत टटोल टटोल कर पढ़ते, एक पैरा पढ़ लेते थे फिर कहते थे बच्चों तुमसे कोई ऐसा प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे तो हम लोग समझ जाते थे कि प्रधानाचार्य राम नारायण यादव जी ने भूगोल का कोई अध्यापक न होने के कारण मुल्ला जी को भूगोल पढ़ाने के लिए दे दिया, लेकिन मुल्ला जी जानते नहीं। लेकिन विद्यालय जाते समय आते समय मुल्ला जी हम लोगों को भेंट मिल जाते, तो उनके यहाँ क्या है, सलाम माले गुम सलाम, उलट पलट कर अभिवादन होता है। क्या छोटा कुछ कहेगा बड़ा उत्तर देगा उलट करके, अभिवादन की शैली है सलाम माले गुम सलाम। हो गया ना अंतर, भर गया। अच्छा है उनके यहाँ सलाम माले गुम सलाम, वहाँ भी गुम लगता है वैदिक प्रयोग की तरह, सलाम माले गुम सलाम। अब उसने कहा सलाम माले गुम, उसने कहा सलाम माले गुम, ऐसा नहीं, पलट करके आनपुर भी पलट करके बोलते सलाम माले गुम सलाम। ऐसे दंडी स्वामी आपस में क्या कहते, ओम हरि। ओम हरि क्यों कहते हैं, एक दूसरे को नारायण मानकर ओम हरि तो ओम हरि, क्योंकि वेदों का प्रारंभ प्राय हरि ओम गणानंतवा हरि ओम से होता है। तो गंधी स्वामियों ने किन्हीं पूर्व के गुरुओं ने उनको कहा होगा हरि ओम को अकियानपुर भी बदल दो, तो ओम हरि हो गया, हरि पहले ओम बाद में, अब ये ओम पहले हरि बाद में कर लेते। दक्षिण के दंडी स्वामियों को ये सब नहीं पता है, उनके दंड भी विधिवत बंधे हुए नहीं होते। दंड की प्रथा, दंड के प्रकार, दंड को बांधने की प्रथा, परश मुद्रा ब्रह्म मुद्रा, इन सब को व्यवस्थित करने की प्रथा काशी आदि की ही ठीक है, शास्त्र सम्मत है, दक्षिण में वो प्रथा लुप्त है प्रायः। तो यहाँ पर ओम हरि, ओम हरि, हरि ओम को पलट दिया तो ओम हरि। अब दोनों दंडी स्वामी एक दूसरे को कहते ओम हरि, दोनों एक दूसरे को नारायण समझकर कहते ओम हरि, भगवान का नाम है हरि ओम, तानपुर भी बदल दें तो ओम हरि ही। यहाँ हो गया नमस्ते, भगवान के लिए नमस्ते देवता कर रहे, उचित ही कर रहे। यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। 31वां श्लोक 6ठा स्कंद 9वां अध्याय। यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल हैं, लेकिन वो काल भी कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं ही हैं, आप कालात्मा हैं, काल स्वरूप हैं। यज्ञ में जो स्वर्गादि फल देने की क्षमता है, शक्ति है, और स्वर्गादि के स्तर का आकलन है, वो काल के द्वारा होता है। प्रभु आप काल स्वरूप हैं। नमस्ते यस्त चक्राय नमः सुपुरुहूतये। और भी कहा यज्ञ में विघ्न डालने वाले जो दैत्य हैं, आप चक्र से उनको क्या करते हैं, भगा देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। यज्ञ में विघ्न करने वाले दैत्य कोटि के जो व्यक्ति हैं, उनको आप छिन्न भिन्न कर देते हैं। किसके द्वारा, चक्र से। इस प्रकार सात्विक विधा से जिस यज्ञ का संपादन होता है, उसके रक्षक आप ही हैं। ब्राह्मण विधिवत संन्यास ले तो देवता पितर दोनों विघ्न डालते हैं, यहाँ तो यज्ञ में विघ्न डालते हैं आसुरी स्वभाव के व्यक्ति, और संन्यास में तो देवता पितर ही विघ्न डालते हैं। विधिवत संन्यास ले ब्राह्मण तो देवता पितर क्यों विघ्न डालते हैं, या तो आदित्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा, भले ही ब्रह्म ज्ञान ना हो, ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान ना हो, संन्यास के प्रभाव से पितृलोक का आदित्य मंडल का भी भेदन करके पितृलोक सूर्यलोक पितृलोक चंद्रलोक चंद्रमंडल का फिर आदित्य मंडल का भेदन करके हिरण्यगर्भ के लोक को प्राप्त होगा, हमारी सीमा का भी अतिक्रमण कर देगा। इसलिए प्रायः हमको अनुभव है देवता पितर भी यज्ञ में कौन से यज्ञ में संन्यास रूप यज्ञ में विघ्न डालते हैं। यहाँ असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो सात्विक भगवान की आराधना के निमित्त जो यज्ञ होते हैं उनमें विघ्न डालते हैं, उन विघ्नों के अपनोदक आप प्रभो स्वयं हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके द्वारा जो प्राप्त उपद्रव उसको छिन्न भिन्न करने वाले प्रभो आप हैं। नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः। यज्ञ वीर्याय वयसे, ये सब श्लोक बहुत कठिन है, श्रीधरी टीका न हो तो अर्थ लगाना कठिन। प्राप्त यज्ञ में क्षमता कितनी है, उससे प्राप्त फल की सीमा क्या है, वय माने आयु, यज्ञ वीर्य यज्ञ में सन्निहित क्षमता कितनी है और वयसे फल की सीमा क्या है, कितने स्तर का किस प्रकार का फल या यज्ञ दे सकता है, इसका निर्धारण जो काल है वह करता है। लेकिन आप क्या हैं, कालात्मा हैं। कालश्च हेतुश्च श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में आया, भगवान काल भी हैं हेतु भी हैं। कलयति प्रकाशयति, इस प्रकार की निरुक्ति के द्वारा श्रीधर स्वामी ने सिद्ध किया। यहाँ पर काल का अर्थ है निमित्त कारण भगवान, काल कलयता महम, कलनात्मिका सत्यवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। हमारे गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव ने काल कलयता महम में जो काल शब्द का प्रयोग गीता में किया गया न्याय की शैली में उसको ढाल के बताया, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है, कालात्मा आप हैं। और जो आप चक्र धारण करते हैं ये भी काल स्वरूप ही हैं। एक और कालात्मा होकर आप यज्ञादि की शक्ति का आकलन करते हैं, फल की सीमा का आकलन करते हैं, दूसरी ओर उसमें जो विघ्न डालने वाले हैं उनको चक्र के द्वारा वारण करते हैं। नमः सुपुरुहूतये। इसलिए प्रभो नमस्ते ह्यस्तर चक्राय नमः सुपुरुहूयते हूतये। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप छिन्न भिन्न कर देते हैं चक्र के प्रभाव से, नामों की पूतये, आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। गौण नाम भी गुण के आधार पर नाम, कर्म के आधार पर नाम, रूप के आधार पर नाम, धाम के आधार पर नाम, लीला के आधार पर नाम, स्वभाव के आधार पर नाम, प्रभाव के आधार पर नाम, स्वरूप के आधार पर नाम, निर्गुण निराकार परख नाम, सगुण निराकार परख नाम, सगुण साकार परख नाम, तभी तो एक एक हजार नाम हो जाते हैं। इस प्रकार आपके नामों का कोई अंत नहीं है, असीम नाम हैं, बहुत से नाम हैं। सुपुरुहूतये नमः, आपको हम नमस्कार करते हैं। समय हो गया 6 बज गया। इस प्रकार से एक बार प्रयाग कुंभ में हमारे पूज्य गुरुदेव यज्ञ की महिमा गा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, एकाएक कोई श्रोता उठ के खड़े हो गए, महाराज आप यज्ञ के विध्वंसक हैं या रक्षक। सबको आश्चर्य हुआ, कैसा विचित्र प्रश्न कर दिया इसने। बीच धारा में प्रवचन के प्रवाह में महाराज ने कहा, हाँ ठीक किया तुमने प्रश्न, नाराज नहीं हुए, ठीक किया प्रश्न। हम यज्ञ के रक्षक भी हैं, विध्वंसक भी हैं। अरे राम जी के स्वरूप को देखो, विश्वामित्र ने जब यज्ञ किया तो राम जी लक्ष्मण जी ने रक्षा किया नहीं, और मेघनाद ने जब यज्ञ किया तब विध्वंस कर दिया। तमोगुणियों के द्वारा अनुष्ठित जो यज्ञ होते हैं वो सफल हो जाएंगे, तब दैवी संपत्ति का लोक का अमंगल होगा। ऐसे यज्ञ के हम समर्थक नहीं हैं, और दैवी संपत्ति महानुभावों के द्वारा सबके हित में जो यज्ञ होगा, विश्व कल्याण की भावना से, स्वर्ग आदि गमन की भावना से, उसके हम समर्थक हैं। तो यज्ञ यज्ञ में भेद है या नहीं? तामस कोटि का यज्ञ, राजस कोटि का यज्ञ, सात्विक कोटि का यज्ञ। इसलिए उपनिषदों में लिखा है, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। कभी कभी भोली भाली जनता शब्द की प्रसिद्धि के ऊपर लोटपोट हो जाती है। दम्भी लोग कहते हैं भाई यज्ञ करना है, बहुत से दम्भी। भोली भाली जनता परंपरा से यज्ञ सुनकर लोटपोट हो जाती है। यज्ञ माने उसका भाव होता है कि भगवान जिसमें पूजित हो, बढ़िया है, सात्विक भाव आता है। अब वो विधि विधान से हो या ना हो, विधि विधान से नहीं होगा तो आजकल तो बहुत कठिन है, फिर अमंगल होगा। तो यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं। ऐसे दान के भी, तप के भी सात्विक राजस तामस तीन प्रभेद हैं। सात्विक जो यज्ञ होता है उसका रक्षण भगवान स्वयं करते हैं, उससे दैवी संपत्ति दिव्य वस्तुओं का उपयोग ये उत्कर्ष होता है। यत ते गतीनाम तिसृणाम ईशतु परमं पदम नार्वाची नो विसर्गस्य धातिर्वेदुतमर हति। बस इस श्लोक का सामान्य अर्थ करके प्रवचन को विराम। विधाता है हे प्रभो, सत्व रजस तमस ये तीन गुण हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण के द्वारा उत्कर्ष होता है, रजोगुण के द्वारा मध्यम स्थिति होती है, तमोगुण के द्वारा अधोगति होती है। इन तीनों गुणों के द्वारा उत्तम मध्यम निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक भी आप ही हैं। किस जीव के किस कर्म के फलस्वरूप उसका उत्कर्ष हो, अपकर्ष हो, या उसे मध्यम गति प्राप्त हो, गति प्रदाता आप हैं, फलप्रद आप हैं। सात्विक राजस तामस कर्मों के अनुरूप जीवों को सात्विक राजस तामस गति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आपके परम पद का जो वास्तव स्वरूप है, इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी जान नहीं सकता है। अर्थात आप ऐसे इंद्रियातीत कालातीत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं कि संसार में रचा पचा देहात्म भाव भावित स्त्री मान इत्यादि में समासक्त जो जीव है वह आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। इसको हटा लो भाई, इसको बंद कर दीजिए।